सुहाग की मेहंदी लाई रंग, बंधन बांधा प्रीत का सजना जी के संग। घर चली रे सजन, घर चली रे सजन, घर चली रे सजन, घर चली रे। जिया का भेद न खोड़े